yesterday. Els problemes semblaven llunyans i ara és com si ells restessin aquí. Oh, jo crec en l'ahir. En un segon deixo enrere aquell xicot ardit. Hi ha un ombra enganxant-se en el meu pit. Oh, yesterday, sempre està amb mi. Per què se'n va anar? No ho sé, no m'ho va dir. Potser vaig fallar en els mots i la nostàlgia va ser el meu camí. L'amor era un joc tan fàcil, ara sempre sóc un fugitiu. Oh, yesterday, lluny de caliu. Per què se'n va anar? No ho sé, no m'ho va dir. Potser vaig fallar en els mots i la nostàlgia va ser el meu destí. L'amor era un joc tan fàcil, ara sempre sóc un fugitiu. Oh, yesterday, lluny de caliu. Thank you.